które mi poleciłaś. Positivum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, piątek, 18 czerwca, jest 17. Przed nami porcja najświeższych doniesień z kraju i ze świata, serwis Trójki i Artur Ewertowski. To normalna i częsta praktyka. W ten sposób szef rządu mówi o wniosku posłów PiS do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. W przyszłym tygodniu będzie kolejna runda negocjacji w sprawie kopalni w Turowie, podał w komunikacie resort klimatu i środowiska. Do krajów unijnych przekazano informacje na temat ataków hakerskich na polskich urzędników. Wniosek doprowadzi do wyklarowania niejasności prawnych. To normalna i częsta praktyka. Tak premier Mateusz Morawiecki mówi o wniosku grupy posłów Prawa i Sprawiedliwości do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie uprawnień Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej do kontroli prawa krajowego i stosowania środków tymczasowych w sprawach m.in. sądownictwa państw członkowskich. Jest normalną i bardzo częstą praktyką w wielu krajach członkowskich, że w przypadku kolizji przepisów prawnych prawa krajowego i prawa europejskiego dochodzi do sformułowania zapytań do trybunałów bądź sądów najwyższych, stwierdził szef rządu. Morawiecki powiedział ponadto, że dla niego nie ulega wątpliwości, że najwyższym aktem prawnym jest Konstytucja Rzeczpospolitej. Negocjacje polsko-czeskie w sprawie kopalni w Turowie będą kontynuowane w przyszłym tygodniu. We wtorek poinformował o tym resort klimatu i środowiska. Jak napisano w oświadczeniu, w negocjacjach udało się dokonać postępu. Strony przedstawiły kompletne propozycje rozwiązań, które wymagają dogłębnej analizy, napisał resort. W maju Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przychylił się do wniosku czeskiego rządu o zastosowanie środka tymczasowego i nakazał wstrzymanie wydobycia do czasu rozstrzygnięcia sporu dotyczącego kopalni. Prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że generał Rajmund Andrzejczak zostanie na drugą kadencję szefem Sztabu Generalnego. Prezydent i szef MON Mariusz Błaszczak brali udział w zakończeniu ćwiczeń Dragon 2021 w Wólce Konopnej w powiecie łukowskim. Andrzej Duda mówił, że swoją decyzję poprzedził rozmowami, m.in. z szefem MON-u. Rozmawialiśmy z panem ministrem w ciągu ostatnich dni, także na szczycie NATO, na temat przyszłości polskiej armii, dalszego jej rozwoju. Chcę powiedzieć, że w wyniku tych rozmów i uzgodnień z panem ministrem, a także rozmowy z panem generałem Rajmundem Andrzejczakiem, podjąłem decyzję o tym, że pan generał otrzyma ode mnie nominację na szefa Sztabu Generalnego na kolejną kadencję. A więc 3 lata służby dla Rzeczypospolitej na tym stanowisku przed panem generałem. Prezydent zapowiedział, że odpowiednie postanowienie w tej sprawie zostanie wydane w najbliższych dniach. Więcej o samych ćwiczeniach Dragon na naszej antenie za kilkanaście minut. Polska przekazała krajom członkowskim, Komisji Europejskiej i Unijnemu Korpusowi Dyplomatycznemu informacje dotyczące ostatnich cyberataków, których ofiarami padli polscy urzędnicy. Modus operandi jest charakterystyczny dla hakerów sponsorowanych przez Rosję, brzmi fragmenty listu, który widziała brukselska korespondentka Polskiego Radia. Z ustaleń Beaty Płomeckiej wynika, że sprawa cyberataków ma być omówiona w poniedziałek na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych 27 unijnych krajów w Luksemburgu. W przesłanym przez Polskę liście mowa jest o tym, że ataki na członków rządu i parlamentarzystów zaczęły się we wrześniu ubiegłego roku. Jest także apel o wspólną, skoordynowaną odpowiedź, bo jak argumentuje Warszawa, atak na jeden unijny kraj jest wyzwaniem dla wszystkich i chodzi o to, by nie doszło do eskalacji sytuacji i by złagodzić ryzyko z tym związane. W liście Polska powołuje się na ustalenia operacyjne zespołu reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego. Wykazały one, że infrastruktura i modus operandi są charakterystyczne dla hakerów sponsorowanych przez Rosję. Wspomniane są operacje grupy Ghostwriter, działającej na zlecenie rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU. W liście mowa jest także o tym, że przechwycone treści dezinformacyjne prowokują i antagonizują. Publikują także dowody na temat bezpośredniego zaangażowania Polski w organizowanie zamieszek na Białorusi. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Dwóch chłopców z Miastka w Zachodniopomorskiem odpowie przed sądem dla nieletnich za stworzenie zagrożenia w ruchu pociągów na trasie Biały Bór-Miastko. Chłopcy układali kamienie na torach, informuje rzecznik prasowy Policji w Bytowie Damian Chamier-Gliszczyński. Do policjantów z komisariatu Policji w Miastku wpłynęło kilkukrotnie zgłoszenie od obsługi pociągu na trasie Białobór-Miastko, że na szynach kolejowych ułożone były kamienie. Śledczy ustalili, że sprawcami byli 14- i 16-latek z Miastka. Mundurowi w związku ze sprowadzeniem bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym przekazali sprawę do sądu dla nieletnich, który teraz decyduje o dalszym losie tych chłopców. Za sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym grozi kara pozbawienia wolności do 8 lat. To był serwis Trójki. Sportowa część serwisu Trójki, Adam Malecki. Zakończyło się spotkanie Szwecja-Słowacja. To spotkanie naszej grupy. Szwedzi wygrali 1-0, a to oznacza, że jeśli Polacy przegrają jutro z Hiszpanią, to odpadną z Mistrzostw Europy. Reprezentacja Polski tymczasem jest już w Sewilli. Polacy mają się czego obawiać. Przede wszystkim mocnych rywali, ale i temperatury. W ostatnich dniach były bardzo wysokie. Nie jest jednak aż tak źle, przekonuje rzecznik kadry Jakub Kwiatkowski. Akurat tak się złożyło, że przez wiele dni te prognozy były, że będzie bardzo, bardzo gorąco i akurat te upały mają zelżeć. Według prognoz po meczu ma być około 20 stopni, więc to jest bardzo dobra wiadomość. Na razie według prognoz najgoręcej będzie w Sankt Petersburgu na naszym drugim meczu, więc tutaj te upały andaluzyjskie chyba nam się tak wyznaki nie dadzą. Z Hiszpanami zagramy jutro o 21:00. Co jeszcze dzisiaj na Euro? O 18:00 w grupie D mecz Chorwacja-Czechy. Jakie nastroje u naszych południowych sąsiadów? W rozmowie z dziennikiem Dnes selekcjoner reprezentacji Czech Jaroslav Šilhavy zapewnił, że jego drużyna podchodzi do meczu z pokorą. Chorwacja ma silny zespół z wieloma wspaniałymi indywidualnościami. Musimy zaprezentować się z dobrej strony, bo bez tego nie odniesiemy sukcesu z tak silnym przeciwnikiem, zaznaczył Šilhavy. Lidowe Nowiny podkreślają, że po porażce w pierwszej serii spotkań to Chorwacja przystąpi do meczu, będąc w dużo trudniejszej sytuacji niż Czechy. Chorwaci muszą zdobyć punkty, żeby turniej nie zamienił się dla nich w wielkie fiasko, pisze gazeta. Portal Seznam Sprawy przypomina mecz Czechów z Chorwatami na Euro we Francji, który zakończył się remisem 2-2. Grający w tym spotkaniu obrońca Tomasz Siwok powiedział dziennikarzom, że jeśli czescy piłkarze zaprezentują się na takim poziomie jak w ostatnich meczach, to poradzą sobie nie tylko z Chorwacją, ale i z Anglią, z którą zagrają w ostatnim meczu grupowym. Wojciech Stobba, Polskie Radio Praga. O 21:00 Anglicy na Wembley zmierzą się ze Szkotami. A w reprezentacji koszykarzy konflikt. Z kadry został wyrzucony Adam Waczyński. W tle spór między zawodnikiem a trenerem Mike'em Taylorem dotyczący wyboru kapitana zespołu. Koszykarze przygotowują się do turnieju kwalifikacyjnego Igrzysk w Tokio. Dzisiaj w meczu towarzyskim zagrają z Łotwą. Początek o 20:30. Wcześniej o 18:00 w kolejnym meczu Ligi Narodów zagrają nasze siatkarki. Ich rywalkami będą Amerykanki. Kolejny sport za 2 godziny, a o 17:35 Studio Euro. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed nami upalny weekend, a potem jeszcze kilka takich bardzo gorących dni. Dziś wieczorem bezchmurnie lub zachmurzenie wręcz symboliczne, okresami na wschodzie umiarkowane. Temperatura od 28 stopni na wschodzie do 31 w centrum i 33 na zachodzie. Noc tropikalna, temperatura od 16 stopni na wschodzie do 18 w centrum kraju i 20 na zachodzie. Wiatr słaby, południowo-wschodni i wschodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a jakbyś skomentował te super multirabaty w Media Expert? To tak, proszę Państwa, na multirabatach w Media Expert im więcej, tym taniej. Piąty produkt w promocji za złotówkę! Zresztą sprawdźcie sami w sklepach i na mediaexpert.pl. Wow, Marian, to telewizor weź za złotówkę. Chodzimy, stoimy, siedzimy. Odczuwają to nogi. Puchną, bolą, pojawia się ryzyko żylaków. Zastosuj Diohespan Max teraz zarówno w tabletkach, jak i w saszetkach. Diohespan Max zawiera maksymalną dawkę aż 1000 mg diosminy i przynosi ulgę ciężkim i bolącym nogom. Diohespan Max pomaga również w przypadku żylaków. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Wskazania żylaki nóg, przeciwwskazania na drażliwość na jakikolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Już nie daję rady z kręgosłupem. Bierzesz coś na ból? Tak, ale pomaga na krótko. Lepiej zastosuj wyrób medyczny Opokan Med. To sprawdzone rozwiązanie na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Podkręć piłkarskie emocje razem z Lidlem. Licencjonowana odzież UEFA Euro 2020 dla całej rodziny. Już teraz. Okazja. Każdy produkt z kolekcji aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Szczegóły na www.lidl.pl.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Szaro-różowe to tytuł, a zespół nazywa się Muchy. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. Na zegarze już prawie 19 minut po godzinie 17. Stopnie na świadectwach są już chyba niemal wszędzie wystawione. Jakie oceny dominują? No, w tym roku nauczyciele chyba przychylniejszym okiem spojrzeli na dokonania swoich wychowanków. Taryfa ulgowa wynikała oczywiście z trudności spowodowanych zdalnym nauczaniem, spowodowanym pandemią. Przypomnijmy, klasy 4-8 i licealiści uczyli się zdalnie od końca października do 17 maja. Później przeszli na tryb hybrydowy, a dopiero od 1 czerwca wszyscy wrócili do ławek w klasach. Za tydzień odbiorą świadectwa, a cenzurki, jak zaraz usłyszymy w materiale Justyny Kościelnej, będą wyjątkowo dobre. Dolnośląski kurator oświaty Roman Kowalczyk zdradził mi niedawno swoje marzenie. Moje marzenie i też moje wyobrażenie jest takie, że wszyscy albo prawie wszyscy otrzymują promocję do klasy następnej, odbudowują się psychicznie teraz, a od września pełną parą ruszamy i wtedy też ewolucyjnie, ale zaczynamy wymagać na potęgę. I wygląda na to, że marzenie kuratora się spełni. Choć oficjalnie rok szkolny zakończy się dopiero za tydzień, już dziś wiadomo, że repetujących uczniów będzie zdecydowanie mniej niż w poprzednich latach. Nauczyciele są o wiele bardziej przychylni, o wiele łaskawszym okiem spoglądają na postępy uczniów. No nie widać na korytarzach jakich snujących się, zapłakanych młodych osób, czy rozpaczliwie zmierzających w kierunku gabinetu pani pedagog z prośbą o jakieś tam wsparcie czy interwencje. Uczniów, którzy zostają, będą powtarzać klasę, nie macie w tym roku po prostu. Znaczy mamy pojedyncze osoby, takie, które gdzieś tam w trakcie nauczania zdalnego już rzadko łączyły się, rzadko uczestniczyły w lekcjach. Ale rzeczywiście są to sporadyczne przypadki nauczyciela. Jak długo mogli, tak długo dawali wszystkim szansę. Mówiła Małgorzata Fuglewicz, dyrektor technikum numer 15 we Wrocławiu. Z jednej strony mamy więc na świadectwach zdecydowanie mniej jedynek, z drugiej zdecydowanie więcej piątek i szóstek. To jest ta dobra wiadomość. Cieszymy się z tego niezmiernie, że pasków, świadectw z paskiem przybyło nam. Miejmy nadzieję, że rzeczywiście oceny będą potwierdzone w przyszłym roku. Natomiast na chwilę obecną to jest bardzo, bardzo dobra wiadomość. Myślę, że dla wszystkich i będzie mi niezmiernie przyjemnie wręczyć tak dużą ilość świadectw z paskiem. Myślę, że tak 1/3 ilościowo możemy szacunkować, że rzeczywiście wzrosły nam oceny w edukacji w tym roku szkolnym. Mówiła Monika Radziwon z podstawówki przy ulicy Grochowej we Wrocławiu. Czy za tym wzrostem ocen w górę poszły też umiejętności rachowania i czytania? O to będziemy się martwić od września. Na razie ostatnie dni szkoły, a po nich długo wyczekiwane... Wakacje! Dobra. Także tradycyjne, jeszcze tylko łomot od starych zaświadectw i potem wakacje. W tym roku to powiedzenie raczej nie obowiązuje. Tematem zajęła się Justyna Kościelna. Wymiarze to początek końca.

Tak nazywa się zespół, który wykonywał tę piosenkę. 27 lipca. Nie wiem, dlaczego taki tytuł, ale to jeszcze grubo za miesiąc. Tak czy inaczej, zbliżamy się do 17.30. W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Dziś pytamy Państwa o sposoby na taką upalną pogodę, która właśnie nam się zaczyna. Odzież, czyli sposób taki, że biały kolor po prostu odbija zawsze promienie słoneczne, nie? Wtedy się organizm nagrzewa mniej po prostu. 2, 2, 7, 3. No właśnie, bo przed nami upalny weekend, a potem jeszcze kilka takich bardzo gorących dni. Dziś wieczorem bezchmurnie lub zachmurzenie bardzo symboliczne, okresami na wschodzie tylko może być umiarkowane. Temperatura od 28 stopni na wschodzie do 31 w centrum i 33 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany południowo-wschodni, noc tropikalna z temperaturami od 16 stopni na wschodzie do 18 w centrum i 20 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Skuteczna taktyka na oszczędzanie? Fotowoltaika od Energa Obrót. Pewny gracz i oferta dopasowana do Ciebie i Twoich potrzeb. Nawet do 25 lat gwarancji producenta instalacji fotowoltaicznej na panele. Oszczędności same wpadają do kieszeni. Wejdź na energa.pl lub zadzwoń 555-555-505. Skuteczna taktyka na oszczędzanie. Fotowoltaika od Energa Obrót. Pani dietetyk, z jedzeniem to różnie. Czasem jakiś fast food. A używki? Kawa. I nie tylko. Musi pan zadbać o zdrową wątrobę i uzupełniać magnez, który może być wypłukiwany. Proszę brać nowość. ProLiver plus magnez. Na wątrobę? Super, ale magnez to ja już biorę. Teraz wystarczy panu jeden produkt. Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu wątroby, a co równie ważne, dostarcza odpowiednią dawkę magnezu. ProLiver plus magnez. Dodatkowe działanie w jednej tabletce. Suplement diety ProLiver plus magnez. Zdrowa wątroba i zdrowa porcja magnezu. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. I know there's no phone and no labels to put on to this thing we keep and dip into when we need. No, don't have the right to ask where you go at night. But the waves hit my head to think someone's in your bed. I just lost the world war and the scene slips away to the evenness I fake. It's a shit show world, 'cause I don't really want you, girl, but you can't be free 'cause I'm selfish, I'm obscene. Genghis Khan, to był Mike Snow. Zapraszamy do trójki za 25:18. Studio Euro 2020 w trójce. Adam Malecki. Reprezentacja Polski doleciała do Sewilli, gdzie jutro o 21:00 zagra z Hiszpanią. Zanim Polacy wylecieli z kraju, mogli liczyć na pożegnanie garstki kibiców, którzy pojawili się pod hotelem. Czy wciąż wierzą w kadrę? I jaki wynik z Hiszpanią przewidują? Mocno trzymamy kciuki, mocno wierzymy, że wygramy. Alan, wygramy z Hiszpanią? Tak. Ile? 5-0. Realistycznie bardziej, 1-1 i będziemy zadowoleni. No. Ile strzeli Lewandowski? 5, tak, jutro? No. 7 minut? No. Wygramy, na pewno wygramy. Trzymamy mocno kciuki. Wierzę, że będzie dobrze. Jak mówi klasyk, piłka jest piękna, bo nieprzewidywalna. A jakie ma przewidywania przed meczem Hiszpan? Legenda Piasta Gliwice, Gerard Badia? Będzie trudny mecz, mi się wydaje, dla Polaków, bo Hiszpania na papierze ma lepszych zawodników. Hiszpania jest faworytem, ale w piękna piłka nożna jest tak, że nie zawsze wygrywa ten, który jest faworytem. Ciekawy mecz. Polacy mogą się spodziewać szturmowych ataków Hiszpanów. Atutem biało-czerwonych może się okazać będąca w kiepskim stanie murawa boiska, mówi rzecznik kadry Jakub Kwiatkowski. Granie na kartoflisku przy takiej drużynie, jaką jest Hiszpania, to jest raczej dla nas handicap, aniżeli dla Hiszpanów, więc myślę, że z tego tytułu nie będziemy tutaj narzekać. Ja myślę, że pewnie od tych upałów ta trawa jest pewnie trochę wypalona, ale akurat kiedy boisko jest złe i nawierzchnia nie jest równa, a się gra z takim rywalem, który technicznie gra piłką, no to akurat to jest im to bardziej przeszkadza niż tej drugiej ekipie, która powiedzmy jest nastawiona raczej na obronę. Polacy wiedzą już, że w jutrzejszym meczu nie mogą przegrać. Dzisiaj Szwedzi pokonali 1-0 w Sankt Petersburgu Słowację. Gola strzelił Emil Forsberg. Szwedzi mają 4 punkty, Słowacja 3, Hiszpanie 1, Polska 0. A co jeszcze dzisiaj na Euro się wydarzy? O 18:00 w Glasgow Czesi, którzy pierwsze spotkanie wygrali ze Szkocją, zagrają z Chorwacją, która przegrała z Anglią. Lwy Albionu w elektryzująco zapowiadającym się meczu zagrają na Wembley ze Szkotami. Szkoccy kibice czekają na 115. odsłonę prastarej rywalizacji. Pierwszy mecz odbył się jeszcze w Imperium, nad którym nigdy nie zachodziło słońce. Za czasów królowej Wiktorii. Rok 1872, ten sam, w którym ukazały się książki Charlesa Darwina, George Eliot i Thomasa Hardiego. A Anglicy wybrali się na północ od muru Hadriana. Wynik 0-0. Tak się wszystko zaczęło. W sumie 114 spotkań, wiele z nich pamiętnych. Na przykład to z 1937 roku. Najwięcej kibiców w historii europejskiego futbolu. Oficjalnie niemal 150 tysięcy, choć prawdopodobnie na trybuny upchnąć się udało nawet więcej kibiców. Choć w ostatnich dekadach obie drużyny dzielą lata świetlne, to bilans historyczny nie pokazuje wcale szczególnej dominacji Anglików. Wygrali 42% spotkań, 36% to wskaźnik dla Szkotów. Gorzej dla tartanowej armii wygląda bilans spotkań na Wembley. 32 mecze, ledwie 9 zwycięstw. Meczu z Anglikami Szkoci nie wygrali od 22 lat. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Początek meczu Anglia-Szkocja o 21:00. Studio Euro 2020 w trójce. Pragnę, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Tak niewiele myślę, tak niewiele znaczę, tak niewiele słyszałem, tak niewiele potrafię. Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać. Wolność, oddać nie umiem, wolność, kocham. być sam. Wolność, kocham i rozumiem wolności, oddać nie umiem. Wolność, kocham i rozumiem wolności, oddać nie umiem. Wolność, kocham i rozumiem wolności, oddać nie umiem. Wolność, kocham i rozumiem wolności. Trójka. Program trzeci. Kwadrans jeszcze z małym hakiem i będzie 18. Proszę Państwa, największe w tym roku wojskowe manewry o kryptonimie Dragon 21 zakończone. Koniec ćwiczeń to także certyfikacja najmłodszej w polskim wojsku dywizji 18. Dywizji Zmechanizowanej. Dowództwo struktury przygotowało się do tego sprawdzianu od 3 lat. Zakończenie Dragona obserwowała Agnieszka Drążkiewicz. Dragon 21 to były największe w tym roku manewry. Ćwiczenia ruszyły 2 czerwca i od razu było wiadomo, że najważniejszym graczem w tej edycji manewrów będzie 18. Dywizja Zmechanizowana, nazywana Żelazną Dywizją. 3 lata szykowaliśmy się do tego momentu. To dla nas wielka chwila i zaliczyliśmy nasz egzamin dojrzałości. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Było dużo zmęczenia, dużo potu, ale duma jest przeogromna i zadowolenie jeszcze większe. Sama certyfikacja 18. Dywizji Zmechanizowanej podzielona została na 4 zasadnicze etapy. Pierwszym etapem było było ćwiczenie Akacja 1, kolejne było Akacja 2, trzecie ćwiczenie to była Wydra 21 i takim koroną było ćwiczenie Dragon 21. I pierwsza część Dragona odbywała się głównie na poligonach we wschodniej Polsce i tutaj mówię o poligonach w Nowej Dębie i w Orzyszu, bo tam musieliśmy sprawdzić nasze pododdziały, czyli te nasze muskuły. Tam były wykonywane strzelania bojowe. Opowiadał rzecznik 18 Dywizji major Przemysław Lipczyński. Wspomniany wariant poligonowy zorganizowany w Nowej Dębie zakładał atak przeciwnika na pododdziały, które miały się bronić z użyciem wszelkich dostępnych środków, w tym przy wsparciu artylerii, wojsk specjalnych, myśliwców i śmigłowców bojowych. Ostatnia faza Dragona to 10 dni spędzone przez żołnierzy z 18 Dywizji w zaciszu stanowisk dowodzenia. Część z nich zorganizowano w tak zwanym terenie przygodnym, między innymi w Wólce Konopnej, niedaleko Siedlec. I to tu szef MON Mariusz Błaszczak wręczył dowódcy Żelaznej Dywizji generałowi Jarosławowi Gromadzińskiemu certyfikat. 18 Dywizja Zmechanizowana jest gotowa do tego, żeby bronić Rzeczypospolitej Polskiej. Została sformowana według wzorów Sojuszu Północnoatlantyckiego. Powstała z dwóch istniejących brygad, pierwszej Warszawskiej Brygady Pancernej i 21 Brygady Strzelców Podhalańskich. Obecny na zakończeniu Dragona prezydent Andrzej Duda przypomniał z kolei, że 18 Dywizja to formacja, która z powodzeniem wypełnia lukę na wschodniej granicy, jaka była tutaj jeszcze kilka lat temu. Do 2015 roku śmiało można powiedzieć, że w tej części Polski jednostki wojskowe były likwidowane. Polska armia była zwijana. Kiedy ja objąłem zwierzchnictwo sił zbrojnych, rozpoczęliśmy proces przywracania Wojska Polskiego tej ziemi. W Dragonie oprócz żołnierzy 18 Dywizji brali też udział terytorialsi i mundurowi z innych jednostek operacyjnych. W sumie w ćwiczeniu sprawdziło swoje umiejętności blisko 9,5 tysiąca żołnierzy. No cóż, ćwiczenia zakończone, Dragon skończony. Dajcie spocznij. Obserwowała te wszystkie manewry Agnieszka Drążkiewicz. Oh, Zaproszenie mam jeszcze do Państwa. W dzisiejszym zapraszamy do Trójki. Proszę zarezerwować sobie czas na niedzielny wieczór. O, jest gdzieś niebo jak lew. Będzie, będzie i byle było tak, i parostatek, i rysunek na szkle, będą inne przeboje Krzysztofa Krawczyka, a wszystko przy akompaniamencie Orkiestry Polskiego Radia. W najbliższą niedzielę, 20 czerwca o 20:00 zapraszamy na koncert z cyklu To, co najpiękniejsze poświęcone pamięci Krzysztofa Krawczyka. Na scenie studia imienia Witolda Lutosławskiego wystąpią Alicja Majewska, Kaja, Kuba Badach, Piotr Cugowski oraz Igor Herbut. Krzysztofa Krawczyka wspominać będą wieloletnia dziennikarka programu Pierwszego Polskiego Radia Maria Szabłowska, Andrzej Korzyński, wybitny kompozytor, oraz Wojciech Czciński, kompozytor, aranżer wielu hitów artysty. Transmisja na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia, na stronie internetowej Jedynki, na Facebooku, a także na portalu polskieradio.pl oraz na kanale YouTube Polskiego Radia. Proszę nie przegapić. To będzie bardzo ładna impreza. Najbliższa niedziela 20 o 20. I to wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym popołudniowym Zapraszamy do Trójki. Katarzyna Fyrst-Wojtkowska, Marek Zalewski, Witold Lazar. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia. Trójka. Program trzeci.